أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوان، أن أفضل الكتاب كتاب الله، فأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أداوم بألبان البقر، فإني أرجو أن يجعل الله فيها شفاء، فإنها تأكل من كل الشجر. رواه الطبراني والخطيب عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. Geçen ki derste gitmişti de, siz tedavi olmuş, çünkü Cenab-ı Hak hiçbir dert göndermemiştir. Mutlaka o derdin arkasından bir, o derdin bir şifasını da göndermiştir. Yalnız ihtiyarlıkla ölümden başka her derdin bir devası vardır. Günde efendim güne inek sütleriyle, inek sütlerini içmek suretiyle tedavi olunuz. Tehsiz. Bu ineğin sütünde de her ottan yediğinden dolayı şifa ümidi bulunuyor. Allah-u Teala'nın da şifa hak ediyor. Şifa ümidi bulunuyor. Demek koyun sütünü dememiş de inek sütünü demiş. Bundaki hikmeti bilemedim. Bak mesela büyük hayvanlarında sütleri var. Ama burada inek sütünü bakar inek olması dolayısıyla bizim öteki büyük canlılara da şey yapar mı? İnek sütleri demek daha makbul oluyormuş ki Resulü Efendimiz onu duymuşlar. Yani süt ile bir müddet insan tegaddi eder, tehriz ederse birçok hastalıkların önlenmiş olur. Hem bu tehriz olur, hem de sütte ekmek de var, yağ da var, bet de var. Hepsi olduğu için insanın besleyicidir. Bu beslemesinden dolayı mide de dinlenmiş olur. Vücut da gıdasını almış olur ve bu sırada hastalıklar da önlenmiş olur. Tedavi ol nizat-ı cem bil-kusr-ı bahri ve zeyd. Zat-ı cem temden bize hastalık var ya, bu hastalıktan tedavi için Cenab-ı Peygamber sinir hindi dediği yahut da Hindistan ağacından bir ağaç, nasıl şeyse onlarla tedavi olmanın faydalı olacağından bahsetmişler. Bir de zeytinyağı. Zeytinyağı da mesela ısıtılır, sıcak olduğu halde oraları oğurursa ve bazı bu demir hindi veyahut hindi hindiye karıştırarak oğurur, sıcak olarsa yahut oraya bir bez yapıştırılarak sıcaklıkla muhafaza ederse şifa umut durmuş. Ravilerde epeyce var. فَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ Allah cümlemize nasip etsin. Cennete girecek olan müminler nürden hepsi emret dediğimiz genç. Daha henüz sakalı bitmemiş. Genç. Muhakkeliğin gözleri çürmeli. Gürlü olduğu halde ki yani cennet bunlara bakmak suretiyle de şey alacaklar, yani zevk alacaklar. O kadar güzel bir şekilde Cenab-ı Hak ehli cenneti öyle yaratacak yani. Cennete giderken bu kılıkla değil de o kılıkla böyle genç olarak gözlerimiz gürlü olduğu halde deli evanin delikanlılığın başlangıcı olan 18 20, 15, o aralar böyle. Yani Hümam Ebna-i Selasin 33 yaşlarında. 30 diyoruz da, 33'te olmak ihtimali var. Alâ Sûreti Yusuf ve Kalbi Eyyûb. Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğinde ve Eyyûb Aleyhisselam'ın kalbi gibi bir kalbe malik oldukları halde gayet genç olaraktan böyle gözleri gürlü, seyyid efendim olaraktan saadet olarak cennete dahil olacak müminler. İnşallah Cenab-ı Hak bizler de o zümreye itikal buyursun. Tedrûne mâ yekûlû etet. Tedrûn, etedrûne demek burada istifam elifi harf olmuş. Tedrûne mâ yekûlû etet fî ze'îrihî. Aslan, aslan bağırırken, insanı tükrerken ne der bilir misiniz? Aslan bağırırken, peki ne der? Yekûl, Allahümme lâ tusallitni alâ ahadim min ehlil ma'ruf. Ya Rab, beni ehli şeriatten, ehli maruf denen ehli şeriatten kimsenin üzerine musallat kılma diyor. Ehli İslam'ın kıymeti ne kadar yüksek. Ya Rab, beni ehli İslam'dan, şeriat ehlinden, maruf ehlinden bir kimsenin üzerine sakın musallat etme. Ben hayvanım, bilmem, saldırıveririm. Sen musallat etme ya Rabbi, iltica ediyor Cenab-ı Hakk'a. Hayvan, hayvanlığıyla iltica ediyor. Burada çok büyük yasa. Çok büyük yasa. Şimdi hayvan, hayvanlığıyla ehli şeriat, ehli İslam. Ehli İslam'a tasallut etmemesini Cenab-ı Hak'tan rica edersen, Müslüman, Müslümana tasallut ederse, Müslüman, Müslümana çirkin hareketlerde bulunursa, acı hareketlerde bulunursa, onun hali ne olur bundan? Hayvan, hayvanlığıyla Cenab-ı Hakk'a iltica ediyor. Ya Rabbi beni ehli İslam'ın, ehli şeriatın, müminlerin üzerine musallat kılma diyor. Sonra biz birbirimizi yiyecek deriz de böyle birbirimize saldırırsak halimiz nice olur ya Rabbi. Tetmiş şemsi yevmel kıyâme alâ kadri mîl ve izzâlu fî harnihâ keza ve keza. Kıyamet hali. Onu tasvir buyuruyor Cenab-ı Peygamber. Bugün öyle bir durum olacak ki, bugün güneş bize ne kadar uzaktaysa bilmem, tam bir şey ya, mutedil bir hava içerisindeyiz. Yemine doğru gidersek, dayanamıyoruz açık haritine. Daha merkezlere doğru sokulsak, hiç dayanamayız. Bugün güneş öyle bir hal alacak ki, insanların başları kaynayacak. Dayanamayacaktır bir hararet. Kim nasıl tencerenin içerisindeki şeyler kaynıyorsa, konulan şeyler, öyle kaynama durumuna gelecek insanlar. Ama ölmek yok yine. Ölüm haliyle değil. Çünkü bu dünyada bir insan Arabistan'daki sıcağı dayanamıyorsa, ölenler oluyor sıcaklardan. Sıcak, mesela Ağustos aylarındaki haç mevsimlerinde biz çok zayiatlar olur. Sebebi o oradaki hararete dayanamamızdan ileri geliyor. O günkü hararete dayanamazlık değil de dayanacağız. Öldürmeyecek Cenab-ı Hak burada. Fakat o hararete herkes böyle bir şey geçirecek. Ve ya'rakûne minhâ alâ kadri hatâyâhum. Burada herkes hatası nisbetinde, yani günahları nisbetinde terleyecek. Sıkılacak o hararet altında. O hararetten dolayı. Günahı misli. Ne kadar günah varsa. Yani aklın kabul etmediği bir şey. Bugün hep bir seviyedeyiz. Hep bir şeyde. Fakat herkese hatası nispetinde tesir edecek güneş. Hatasızlara hiç tesir etmeyecek. Evliyalar, enbiyalar. Efendim. Bunlar masum kalacaklar. Bunlar da orada ama bunlara eleşmeyecek. Demek ki herkes Cenab-ı Hakk'ın her mevcut yani Cenab-ı Hakk'ın kudretinde ve onun emrine amadedir. Minhum men yebluğu ilâ kâbeh. Kimisi kâb denilen yere kadar böyle ter içerisinde, terinin suyunu altına topladık. Minhum men yebluğu ilâ sâkeh. Kimisini daha kâb denilen bacaklarının oralarına kadar suyu, teri yani dolduracak. Emin men yebluğu ilâ vasatı bebeğine kadar kimisinde su dolduracak. Emin men yecimül arak kimisinde boğacak ağzına kadar böyle. Bu nasıl olur derler. Hep bir arazi üzerindeyiz. Hep bir şeyde benim böyle burama kadar çıkan su seni de boğacaktır tabii. Bu öyle değil. Bugün Cenab-ı Hak herkesin kendisine göre, kendi suyuyla kendisini bu azaplandıracak, terletecek. Buradakine bakacaksın, bir şey yok. Buradaki su içerisinde. Bunu şöyle temsil ediyorlar. Nasıl gece rüyayı yatarız, iki kişi yan yana yatar. Birisi çok korkunç rüyalar görür. Titrer, boğurur, korkudan tabiattan. Öteki de kaygısal rüyalar görür. Sevinç sorur içerisinde. İkisi de yan yana yatıyor ama ikisine de ayrı ayrı secdeler. Mezar da öyle. Mezara girilir. Gerek aynı zamanda gömülmüş olsun, gerek evvelce gömülmüş olsun. Birisi azap çıkar, azap içerisindedir. Birisine de rahmete naildir, sürur içerisindedir. Cennet, ona cennet bahçesi, ötekine de cehennem çukuru. Aynı mezardadırlar. Ama kudret-i ilahiye, aklımız kabul etmez, anlayamayız yani. İdrakimizin haricinde kudret-i ilahiye, herkes hakkında, dünyada da öyle değil mi? Dünyada da bugün vaktiler öyledir. Cenab-ı Hak cümlemizi affetsin de hatalardan salim olmanın çaresine bakmak lazım. Yukarıda geçiyoruz bu tedavi. Tedavi olmuş. Tedavi iki çeşit. Birisi maddi, birisi manevi. Maddi tedaviler doktorlar yapar bunlara. Karnım ağrıyor, başım ağrıyor. Neyse ilacını verir, tedavisini alır. Bir de manevi hastalıklar vardır ki onlar da Cenab-ı Hakk'ın ayetleriyle tedavi olunur. Kur'an ayetleri okunur. Peygamber Efendimiz'in talim buyurduğu dualar vardır, şifa duaları. Bunlar okunmak suretiyle ve onların bazıları tavsiyordur. Şuna devam et, buna devam et, şunu oku, bunu oku diyerekten manevi hastalıklar da bu surette tedavi olunur. Hiç ne maddi ne manevi bir hastalık yoktur ki onun şifası olmasın. Ama sen şifasını bulamazsın başka. Mahsus onun şifası vardır. Şimdi bakınız. Cüvahü rayihatul cennet min mesireti 500 sene. Cennetin kokusu ta 500 senelik mesafeden duyulacak. Kokacak onu herkes. Gül kokusunu nasıl yanıştığın vakitte kokuyorsun? Cennetin kokusu da o kadar güzel bir mevki ki orası. Bunun kokusu 500 senelik mesafeye kadar yayılıyor yani. 500 senelik uzak bir mesafeden onun kokusunu insan kokabilecek. Fakat bu cennetin kokusunu kokamayacak. Kim? Mennan. Yaptığı iyilikleri başa kakanlar. İyilikleri başa kakanlar bir. Bir amel. Neyse. Bir amel. Ve la ahdı. Anne babalara asi olanlar. Ana baba tanımıyor. Onların sözlerini dinlemiyor. Hürmetsiz ve saygısızlıkla hareket ediyor. Burada aslan beni musallat etme diyor. Burada anasına babasına musallat oluyor. Neler var dünyada? Bunlara da cennetin kokusu kokutulmayacak. Bir de velâ müdmini hamrin. İçkiye devam edenler. Bu terhib-i terhib denilen bir hadis kitabı var. Diğer kitaplarda da mevcutta da geniş malumatlar almış. Hadisleri bir araya toplamış. İçkinin aleyhinde o kadar çok hadis naklediyor ki Allah cümlemizi affı mağfiret eylesin. İnsan insan olur. Bir de Müslüman olur da. Hem Müslümanlığıyla beraber Allah'ın yasak ettiği, Kur'an'ında da beyan ettiği, yasaklarını beyan ettiği, Peygamber Efendimiz'in de böyle yasaklarını beyan ettiği, bir fena şeye, müptela olmak kadar acı bir şey yok. İşte onun acısı cennet kokusunu kokamayacak dereceye varıyor. Herkes cennete girerken sen kokusunu bile kokamayacaksın. Bir yerde var, göremeyecekler. Onun için bunun etrafında tabi doktorlar ve büyük bilginler zararı hakkında çok eserler yazmışlardır. İçkinin zararı hakkında. Bu 5-10 dakika, 1 saat, 2 saat insana bir rızak veriyorsa da insanın içini yakıyor, yıkıyor, sıhhatını bozuyor, maneviyatını bozuyor, her şeyini yapıyor. Bir şey, çünkü Allah-u Teala bedavaya bir şeyi boş yere yasak etmemiştir. Yasak ettiğinin çok hikmetleri vardır. Bizim o hikmetleri bilmemize de lüzum yoktur. Madem ki Allah yasak etmişse tamamdır. Neden yasak etmiş? Bizim vazifemiz değil ki. Neden yasak ederse etsin. Bizim vazifemiz onun emrine itaattir. Emrine itaat ederiz. arkasına karışmayın. İçmişsiniz demiş. Ya eyyühellezine amen. İnnemel hamru. Hamir işte bildiğiniz içilen işler. Her sarhoş insana sarhoş eden herkese hamrin içerisine dahildir demişler. Şeker verici. Onun için bundan kurtulmak, yani büyük hastalıklar da var ya, umma gibi, tifo gibi, gulera gibi, efendim daha çeşit bilmediğimiz çok hastalıklar var. Bu hastalıklar bu kadar korkunç değildir yani. İnsan eceli vardır, bir hepimizin sayılı mazut bir günümüz var. O gün hepimiz canımızı vermek mecburiyetindeyiz. İster hasta ol, ister hasta olma. O vakit geldi miydi, ruh çıkar gider. Ama o hastalık sebep oldu dersen, nasıl ne dersen de. Fakat bu içki derdi, içki hastalığın derdi, bu dertlerden çok beter. Çünkü o hastalık, mesela zatürk canf hastalığı, kolera hastalığı ve buna benzer bazı hastalıklar vardır ki, insanın şehit olmasına, şehadet mertebesine ulaşmasına vesile olur. Dolayısıyla da cennete gider. Şehadet mertebesine erişir çünkü. Lohsaların ölüşleri, duvar altlarında yıkılıp kalanlar, denizde boğulanlar, imanları oldukları takdirde bunlar cennete giderler. 5-10 tane sayarlar böyle. Ama bu içki has derdine müptela olan insan maazallah. Cennetin kokusunu da kokamayacak. Ne demek bu? Ne kadar acı, ne kadar acı bir tehdit. Onun için Allah cümlemizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu da muhafaza buyursun. Onun için başkalarının tavsiyesine, şusuna, busuna kulak atmak en çok Allah-u Teala ne dedi? Peygamber ne diyor? Ona bakarlar. Şöyle faydası varmış, böyle faydası varmış, sıhhatın şöyle güzel olurmuş, genç olurmuşsun, kuvvetli olurmuşsun. Bunlar hep masaldan ibaret ve boş laflardan ibarettir. Bu gibi sözlere, propagandada Müslümanların kanmaması ve aldamaması lazımdır. Çünkü Allah-u Teala'nın yasak ettiği bir şeyde katliye ne şifa vardır, ne fayda vardır. Faydasından çok muhakkak zararı vardır. Onun için zararı çok olan şeyin de faydasından dolayı bunun bir faydası var ama zararı da değil. Sen zehiri yer misin? Zehirin bir faydası var. Mikroplarını öldürür ama vücudu da ortadan kaldırır. Şimdi o fayda mikrobu öldüren derken vücudun ortadan kalkması için o zehri yer misin? Yemezsen. Çünkü tehlike var altında. Bu içkinin tehlikesi o zehirin tehlikesinden de daralır. Çünkü zehir maazallah bilmeyerek birisi tarafından içirilir de ölürsen yine belki şehit de gidersin. Fakat bunun altında bak ne büyük tehlike var. İmansız gitmek. Çünkü bu günahlar içki haddi zatında insanları günahlarına tutuyorlar. Küfre doğru götürücüdür. Küfür kendisi küfür olmaz ama küfre doğru sevk eder insanları. Karara karara karara katlar artık iyi, kötüyü, beyazı, karayı anlamayacak derecede gelir. Bugün bir efendi geldi de diyor ki çok bu zamanda güzel vaizler var. Çok güzel vaaz ediyorlar. Canlı canlı, çok hoşumuza gidiyor. Fakat faydası olmuyor hiç. Camiden çıkıncaya kadar nasıl çıkalım diye herkes can atıyor. Neden acaba falan diyerekten soruyor. Kabahati vaizlere buluyor. Yok, yok dedim. Vaiz gökten yağan yağmur gibi, ilmin hikmetleri yağmur gibi bir. Fakat yer katı olursa, yer taş olursa, yer çimentoyla kıvanmış olursa, yağmurun aksınız adam. Akar gidecek. Gönüller katı olduktan sonra kasavet ve kalp dedikleri katılık hastalıktan sonra oraya bazı nasihat tersir etmez. Oraya bazı nasihat tersir. Nasıl katı yerlere suların faydası yoksa mermerlerin üzerinden betonların üzerinden sular nasıl akıp diyorsa bunun içine de böyle akıp gider var. Hiç içeriye tersir etmez. Onun için kasavet ve kalp neyden olur? Günahları işlemekten olur. Kasavet ve kalp günahların temadisi, işlenmesi ile tövbesiz olarak da böyle devam edilince katılık üzerine derken artık ran denilen ran-ı gulubim, ala gulubim bu katılık nasıl oluyorsa artık buna fayda vermiyor. Mesela lambaların şişeleri eskiden vardı ya islenir. Silinmezse üzerine artık lambanın ışığı dışarı çıkmaz hale gelir. Evlerde de perdelerimiz var. Perdelerimizi indirdiğimiz vakitte içerisine ışığı dışarıya çıkmıyor. Dışarıdan da içeriye ışık vermiyor. İşte bunlar öyle bir perdedir ki gönlümüze vaaz ve nasihatların girmesine mani olur. Söylediği kimseler söylesin, bir kulaktan giriyor, öteki kulaktan çıkıyor. Demek ki içki ve ona benzer bütün günahlar. Ki bunları ehl-i ilim kitaplarında 100'den fazla 300'e kadar tadad ediyorlar. 300 küsura kadar tadad ediyorlar. Bunların arasında biz de ahlak-ı mezmume denilen kötü huylar var ki onları da bunlara ekleyince çok artık oluyor. Mesela kibir denilen bir ders var. Büyüklenme, gururlanma, efendim, ucup denilen bir hal var. Kendini beğenme, başkalarını beğenme. Herkesin kendisine göre bir meziyeti vardır. O meziyetinin dolayı kendisini beğeniyor, iftihar ediyor, başkalarını beğenmiyor. Bununla beraber ululanıyor, büyükleniyor. Dün Pakistanlılar gelmişler de, bunları ziyarete giden insanlar, işte bu demiş müdürü umumidir, bu bilmem pasadır demiş, tekal olmuş, bu da bilmem kimdir diye. Ama adamlar işte kaotik bir hayat içerisinde. Hiç kimsede öyle şeylik yok, varlık, benlik, senlik filan yok. Ama bazı kimseler vardı ki onların gururlarından, çalımlarından yanlarına sokulmak imkanı bile olmaz. Kabul etmezler, almazlar da yanlarına. Bu kibir gururun hastalığı, hasedin hastalığı, hırsın hastalığı, tamağın hastalığı, tövbeyi terkin hastalığı, öte ayrı böyle 70 tane kadar sayıyorlar bunları. Bunların tedavisi çok. Mesela kibir iki kısım oluyor, üç kısım Gazali Hazretleri bölüyor. Mesela birisi Halik'e karşı kafa tutuyor. Firavunlar gibi, Nemrutlar gibi, Kettatlar gibi. Bir kısım peygamberleri beğenmiyor. Peygamberim için yetimden diyorlar. Bir kimseye gelmiş, biz buna uyacağız oğlum diyor. Efendim, bazısı da halkı beğenmiyor. Kendini beğeniyor. Başka kendi mertebesinde olanlardan ne ala. Ama kendi mertebesinden düşük gördüğü insanlara hakaret gözüyle bakıyor. Beğenmiyor. Bu da adam mı diyor. Bu kibir alametlerindendir diyor. Bunların tedavisi çok müşküldür. Çok da zordur. Yani madde hastalıkları var ya, bunlar deliler var mesela en korkuncu. Delilerin de tedavisi var. Ama delilikten daha beterdir kibrin tedavisi. Hasedin tedavisi. Haset de öyle. Çekememezlik. Nimeti elinden gitmesini istemek bu adamların. Bu gibi hastalıklar vardır ki mesela hırs bir kurt bir sürüye girer bir zarar yapar. Onun zararından daha büyük zararı vardır derler. Hırsın. Niçin? Arkası gelmez. Paran da yetmez. Faize de düşersin. Allah'ın yasak ettiği faizi bu sefer tıkır tıkır yersin ve yedirirsin. Ne olacak haramlarla kazandığın paraların sonu ne olacak yani? Küçük harama girdi. Haramla kazanılan paraların sonu elbette felaket olur. Başka bir şey olmaz. Onun için müdmini hamir, içki içmek velev bir kadeh, velev bir damla da olsa. Damlası da yasak bunun. Mesela Hazreti Ali Efendimiz demiş ki bir kuyuya bir damla, bir damla çok dökülmüş olsa o kuyunun suyunu kullanılmaz da. Efendim o bir orada ot bitmiş olsa bir yerde o otta koyunlarımı da otlatsam demiş. Böyle tehdidani bir şeyler var. İçki çok fenadır. Bundan korunmak içkinin emsali olan günahlarda dolayısıyla kalbi karardır ve kalp artık Allah ve Peygamber tanımaz hale gelir. Nasihat dinlemez hale gelir. Dinine karşı isyan eder. Herifler asılıyor. Yanına gidiyor hoca. De Allah ben hocam hoca tanımam diyor. Neden de yahu sen bu memlekette doğmadın mı? Sen bu memleketin insanı değil misin? Bir insan memleketine bu kadar hiyanetlik yapar mı? Ama ne hale geliyor insan ki? Bu insan ne hale geliyor ki? Memleketini, vatanını görmez de bilmez hale geliyor artık. Sebebi hep bu günahlardır. Günah dedikçe. Şimdi burada müdmini hamir diyerek içkiden bahsederken diğer hadis kitaplarında da birçok günahların çeşitleri var ya onlardan da uzun boylu bahseder. Onların hepsi aynı şekilde kasavet-i kalbe mucib olur. İnsanı insanlıktan çıkarır. Aynı zamanda da imandan da çıkarır. Allah'ım. Canım haram mıdır? Gavur mu oldun der. Gavur olmadın ama gavurluğa doğru götürür seni bu. Hiçbir gün farkına varamadan bakarsın ki gavur olmuş çıkmışındır. Bak bunun altındaki Buhari hadisini iyi dinle. Teral müminin fi terahimihim ve tevâdlihim ve teâtufihim kemeseli ceset. Bak mümin nasıl olacak? Şimdi bugün biz niçin böyle olamıyoruz? Sebebini arayalım. Biz niçin böyle olamıyoruz? Müminleri görürsünüz merhamette, sevişmede, birbirlerine lütfu ihsanda, ikramda. Kemeseli ceset sanki hepsi birmiş. İki değilmiş. Hepsi birmiş gibi böyle birbirlerine yardımda, sevgide, muhabbette ileri gidiyor. Biz bugün niçin gidemiyoruz? Niçin birbirlerimizi sevmiyoruz? Niçin birbirlerimize lazım gelen yardımı yapamıyoruz? Sebebini ararsanız hep bu günahlar. Bu günahlar bizim kalplerimizdeki bu merhameti, bu sevgiyi, bu şeyleri dolayısıyla kaybediyor. Kaldırıyor ortadan. Şimdi Avrupa'dan bir gübre geliyor diyorlar. Bu gübreyi atıyoruz tarlaya. Mahsulü çok güzel çoğaltıyor, büyütüyor, kuvvetlendiriyor ama bu eski dozunu bulamıyorsun. Eskiden kalmıyor içerisinde. Binaenli müminler bugün içki içecek de, şunu içecek de, bunu içecek de, vücudu. Mesela bugün deniz alemleri. Güneş banyosu yapacağız, kuvvetleneceğiz, denize de gireceğiz. Kuvvetleneceğiz. Birçok hastalıkları önlemiş olacağız bu kuvvet sayesinde. Ama aldığımız günahlarla maneviyatımız nasıl ölüyor onun farkında değiliz. O maneviyatı, o maddeyi değiştiriyoruz. Yani dünyayı ahirete değişiyor. Oradaki sıhhat olacak şeyler bu günah yerlerinden geçmek bile caiz değil. Değil günahların içine girmek, günah yerlerinden geçmek bile caiz değil. Halbuki günah yerlerinin göbeğine oturmuşsun, orada artık maddiyat beklerken maneviyat ölüyor, onun da farkında değil insan Allah'a sünge. Onun için müminlerin böyle olması lazım gelirken, şimdi bizim hacı kardeşimiz geçen bize bir hikaye anlattı, buraya çok denk geliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tabi Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret etti malum. Medine-i Münevvere'ye hicret edince ashab-ı kiramdan da tabi gelenler geldiler. Tabii evi yok, barkı yok, malı filan hepsi kalmış Mekke'de. Medine'ye iltica ettiler. Medine'de de müminler, Müslümanlar var. Cenab-ı Peygamber bu Müslümanları Medine Müslümanlarına taksim etti. Herkes bunlardan birer ikişer aile aldılar. Evlerinde besliyorlar. Barındırıyorlar. Hatta bir hadis şerifte de yine biz hanımlarımızdan isterlerseniz çok, o zaman 3-4 hanım alınıyordu. İsterseniz, hangisini isterseniz biz onu boşayalım, size verelim. Demek kadar şey gösterdiler yani, ulviyet üstünü gösterdiler. Derken böyle seneler geçiyor. Bunlar fakir, garip, bir yerleri yok, yurtları yok, bir şey yok ama bu Medine'li varlıklı insanların himayesinde barınıyorlar. Derken Beni Nadir kavminin isyanı dolayısıyla muhasıra altına alındılar, teslim oldular. Teslim olununca Cenab-ı Peygamber Medine ehline dediler ki buradan alacağımız ganimeti siz almayın. Bu ganimeti Mekkeli kardeşlerinize verelim. Onlar da mal mülk, evlat sahibi olsunlar. Demişler ki ehli Medine ya Resulallah bu çok güzel. Çok güzel. Kabul ettik. İstersek daha fazla da verelim onlara. Fakat onların bizim evimizden ayrılmalarına razı olmayız. 4,5 sene evlerine bakıyorlar. Şimdi mahmut sahibi oldukları halde onların evlerinden çıkmalarına razı olmuyor. Ne sevgi var bakınız. İslamiyet'in şu sevgisine bakın. Biz de bugün bizim sevgimize bakalım. Allah aşkına biz birisi gelse de beni evine alır mısın ben açıkta kaldım dese kakarız adamı kovarız kapımızdan. Hadi defol git nerede gideceksin git deriz. Bugünkü sevgi, bugünkü muhabbetin bugün zerresi bile kalmamış bize. Sebebi hep günahlar. Günahlar bir çeşit değil ki. Maddesi, manevi günahı var. Mesela kibirin günahı, içkinin günahından büyük. Bunun farkında değilizdir. Hasedin günahı, içkinin günahından büyüktür. Farkında değiliz. Çünkü insanı içki sarhoş eder. Farkında değildir. Fakat hasedin, kibirin, gadabın, hırsın yaptığı sarhoşluk bunlarınkından çok fazladır ve farklıdır. Ondan ayrılmak mümkün. İstediğin vakitte ayrılırsın. Fakat hasetten, kibirden ayrılamazsın. Ondan ayrılmak mümkün değil. O bir kere kökleşini dikeriye artık o ölüm onu teneşir temizler derler ya bizde. İşte artık onun temizlenmesi teneşire kalır. Yahut da Cenab-ı Hak ihsan eder de ona rıf eder de tövbeyi nasıl nasip eder. İçeriden tam bir tövbeyle bir dönüş yapar. Cenab-ı Hak'tan o aslanın dediği gibi bu da der ki ya Rab beni affet, mağfiret et. Beni de sevgili kullarının arasında kabul et diyerekten yalvarır, gözyaşları döker. Allah gafurdur, Allah rahimdir. Ama bu bizi aldatıyor. Bu günahlar dolayısıyla canım Allah kerim değil mi? Allah gafur değil mi diyoruz. Ama o gafur kerim en nihayet bizi çukura kadar, cehenneme kadar sürükleyip götürüyor Allah'a. Onun için günahlardan son derece sakınmak gerekken bu bizim evlatlarımıza da numune oluşumuz o ayrı bir de. Baba evde içki içerken çocuk elbette onu görecek, o da zarar alacak. Çocuğa sen ne kadar dersen ki oğlum bu zararlı şey, ben buna alıştım ama hiç de memnun değilim. Sen içme desen fayda etme. İçki arada öyle değil mi? Çocuk anasından, babasından görürken, komşusundan görürken bugün cemiyetler çok çeşit hal aldı. Dışarıda sen evde de içmezsen etrafındakileri, içilenleri görünce çocuk onu bir şey zannediyor, heveslerini veriyor. Bakıyorsun ki Allah'a sevgi, o da alışmış. Sonra sen onu dövsen de, kovsan da para etmiyor artık. Lillahi'l-Fatiha. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله حق عبده الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم فاهدنا وبفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم وإكرمنا بكرامة القرآن العظيم وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا إلى الجنة رفيقا إلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا فارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآله الأخير فهب لنا اللهم السعادة والسلامة والبشارة والأمان فلا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا عن نوم الغفلة والكسلان من قبل أن تميتنا بمن أكل الديدان اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا وعاتق رقابنا وبيض وجوهنا واحشرنا تحت لواء المصطفى برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربي bu okuduklarımızdan, hatimlerden, dualardan, tesbihlerden hasıl olan ecr-i mesubatı sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin ve bil cümle Peygamberan-ı Zam Hazretlerinin evlat, ezvac, eshab, etvalarının ve bu ana kadar geçmiş olan bil cümle mümin, müminat ve meşayih-i izam hazırlarla beraber memleketimizin medarı, iftiharı Eyüp Sultan Hazretleri'nin ruhuyla bilumum eshab-ı güzin rıdvanullahi teala aleyhi hazretlerinin ruhuyla salatı-ı mazid ruhlarımızda İskender Paşa'nın ruhuyla bilumum eshab-ı hayratın ruhlarına bazı hazırun ve cemaat kardeşlerimizden ve bu hatimleri okuyan kardeşlerimizden geçmişlerinin ruhlarına ayrı ayrı hediye edildik Mevla vasıtı. Cümlesinin ruhlarını mesrur, kabirlerini pür nur, makamlarını âli, derecelerini üst derecelerini yüksek edip seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenatı tebdil eyle. Bizler de ki onlar gibi bu darı dünyadan göç vakti gelince cümlemizi azal. Asan ölüm kamil bir iman ile. Ve buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Mevlid ayı hürmetine bir de ki eşhedü en la aşk ile bir dahi eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Kelime-i Tayyibe-i Münciyesini de canı yürekten söyleye söyleye çene kapayıp gözlemeyi Mevla cümle ümmeti Muhammed'e hasaten biz aciz kullarına da lütfü ihsan eyle. Allahümme ec'anna minet tevvabin. Ec'anna minel mutatahhirin. Ec'anna min ibadetis salihin. اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اهدنا من عندك وافض علينا من فضلك واسبي علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك اللهم انا نسالك تمام النعمه ودوام العافيه وحسن الخاتمه بحرمه الفاتحه